ko simba manaya simba nyonso. Alleluia. Mokonzi ya simba likolo a simba pese. Ofamisinga ikati na bonzambe. Opesinga bomoya bosantu. Pe osimbisinga ibendele ya balongi. Ndenge nini nakauka maloba pe masanzo lipona yo mokonzi. Zolo kumu Yesu. Alleluia. Alleluia.